herbaty, drażetki oraz syrop już dla trzylatków. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z kłącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 18. Serwis Trójki. Romuald Wójcik. Prokuratura Generalna ma być niezależna organizacyjnie, finansowo i kadrowo, mówi wiceminister sprawiedliwości. Próba podpalenia kamienicy w Stargardzie o podejrzanej paczce na strychu zawiadomił strażaków jeden z mieszkańców. Węgry i Słowacja chcą, aby Bruksela rozstrzygnęła ich spór z Ukrainą w sprawie tranzytu rosyjskiej ropy. Zaczynamy jednak od informacji ze sportu. Hubert Hurkacz nie wystartuje na igrzyskach w Paryżu. Powodem jest kontuzja, której doznał podczas Wimbledonu. Więcej o tym za kilka minut w serwisie sportowym Trójki. Tylko aktywny zawodowo prokurator z co najmniej 20-letnim stażem, a nie jak dotychczas polityk, będzie mógł stać na czele prokuratury generalnej. Wyboru ma dokonywać Sejm za zgodą Senatu. To najważniejsza ze zmian wprowadzonych przez ustawę o rozdzieleniu stanowisk ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Rządowy projekt to realizacja jednego z głównych postulatów koalicji, mówi wiceminister Arkadiusz Myrcha. To jest nasza ustrojowa wizja funkcjonowania prokuratury, która ma nie być częścią administracji rządowej. Ma być instytucją, która działa samodzielnie, autonomicznie, organizacyjnie, budżetowo, kadrowo. Tak, żeby pozbyć się jakichkolwiek opinii, że jeden czy drugi polityk, jedna czy druga władza wywiera wpływ na to, jakie przestępstwa są ścigane, jakie nie, czy coś politycy mniej lub bardziej są w przedmiocie zainteresowania prokuratury. Ma także powstać Krajowa Rada Prokuratury. Mieliby ją tworzyć oprócz prokuratorów przedstawiciele prezydenta, marszałka Sejmu, Senatu i ministra sprawiedliwości. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o podrzucenie paczki z łatwopalnymi substancjami na poddasze jednej z kamienic w śródmieściu Stargardu. Paczka zaniepokoiła jednego z mieszkańców, który powiadomił straż pożarną. Konieczna była ewakuacja lokatorów i zamknięcie części ulicy. Alicja Macugowska-Kyszka ze szczecińskiej prokuratury okręgowej podkreśla, że zatrzymanie podejrzanych to efekt szybkich działań policjantów z komendy powiatowej i wojewódzkiej. Dwie osoby usłyszały zarzut, iż wspólnie i w porozumieniu usiłowały sprowadzić zdarzenie, które zagrażało życiu i zdrowiu mieszkańców, a mającego postać eksplozji materiałów łatwopalnych. To czyn, który zagrożony jest karą pozbawienia wolności do 10 lat. Zarzuty wobec obu mężczyzn oparto na ekspertyzie podrzuconej paczki. Biegli wypowiedzieli się, iż substancja ta była substancją łatwopalną i ropopochodną i mogła wywołać eksplozję, a następnie również pożar. Z kamienicy ewakuowano 14 lokatorów zmuszonych do kilkugodzinnego oczekiwania na zakończenie akcji w budynku. Stargard, Marek Snowiecki, Radio Szczecin. Czy Ameryka jest gotowa na prezydentkę? Zastanawiają się eksperci po rezygnacji Joe Bidena. Największe szanse na zastąpienie go jako kandydatki demokratów ma Kamala Harris. Kobiety w amerykańskiej polityce mają jednak trudniej, przyznaje amerykanistka Katarzyna Wężyk. Dotychczas Amerykanie pokazali, że rzeczywiście mają problem z wyborem kobiety. W 2008 roku wolali wybrać senatora bez większego doświadczenia niż najbardziej doświadczoną kandydatkę Hillary Clinton, która spędziła 8 lat w Białym Domu, co prawda jako pierwsza dama, potem była senatorką, potem jeszcze sekretarzem stanu, ale to już Baracka Obamy. Potem w 2016 roku wolali wybrać gwiazdę reality show, czyli Donalda Trumpa od tejże Hillary Clinton. Więc rzeczywiście tutaj można powiedzieć, że w amerykańskiej polityce kobiety mają trudniej. Czy Joe Bidena zastąpi Kamala Harris, okaże się w drugiej połowie sierpnia. Węgry i Słowacja chcą, by Komisja Europejska rozstrzygnęła spór tych państw z Kijowem. Walcząca z Rosją Ukraina zamknęła tranzyt ropy z rosyjskiego koncernu Łukoil przez swoje terytorium. Od kilku dni ani Słowacja, ani Węgry nie dostają rurociągami rosyjskiej ropy dostarczanej tranzytem przez terytorium Ukrainy. Węgierski szef dyplomacji i handlu Peter Szijjártó poinformował dziś, że razem ze swoim słowackim odpowiednikiem zwrócił się do Komisji Europejskiej o konsultacje z Ukrainą w sprawie przywrócenia dostaw ropy z Łukoilu. Komisja Europejska ma 3 dni na kontynuowanie tych konsultacji z Ukrainą. W przypadku ich niepowodzenia rozpocznie się procedura arbitrażowa, powiedział w Brukseli minister Szijjártó. Według niego zakręcenie kurka z rosyjską ropą zagraża bezpieczeństwu energetycznemu obu krajów. Węgierski koncern MOL jest jedynym producentem paliw zarówno na Węgrzech, jak i na Słowacji. W obu tych krajach przerabia się głównie rosyjską ropę. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To może być ciekawa alternatywa dla drogich wczasów w górach czy nad morzem. Za noc i w lesie to propozycja Lasów Państwowych dla miłośników bushcraftu i survivalu. Na jakich zasadach można wypoczywać na leśnej polanie, sprawdzała Justyna Piekło. Czy pani by się odważyła i zanocowała w lesie? Jeśli bym była z kimś, to tak, ale sama bym się po prostu bała. Leśnik Piotr Łabno, koordynator programu Zanocuj w lesie. Jesteśmy w lesie, na obszarze leśnictwa Bór. Czy może być to ciekawa alternatywa na wakacyjną przygodę? W bliskim sąsiedztwie miasta myślę, że będzie to fajna odskocznia od naszego codziennego życia. Założenie jest takie, żeby zarówno miłośnicy survivalu czy bushcraftu, jak również inni ludzie mogli zanocować w lesie bez specjalnej infrastruktury. Czy taką chęć zanocowania w lesie trzeba państwu zgłaszać? Jeśli nasz nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub więcej niż 9 osób w jednym miejscu, to wymóg jest taki, że musimy to zgłosić do Nadleśnictwa Głogów. Miejsca do noclegu w lesie można znaleźć na stronach internetowych Nadleśnictw. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 18:00, czas na sport. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Z Krzysztofem Łoniewskim, ale bez Huberta Hurkacza. No niestety, tym razem zaczynamy serwis od tenisa, niespodziewanej przez fachowców, ale odpychanej przez kibiców informacji dotyczącej Huberta Hurkacza. Nasza męska rakieta numer 1 nie zagra w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Rehabilitacja po artroskopii kolana potrwa dłużej niż zakładali optymiści, czy właściwie skrajni optymiści. Hurkacz nie wystąpi w Paryżu. Miał tam grać nie tylko w turnieju singlowym, ale i w mikście z Igą Świątek oraz w deblu z Janem Zielińskim. Nie zmieniamy dyscypliny. Magdalena Fręg gra w turnieju WTA na nawierzchni ziemnej w Pradze. Gra teraz za Australijką Astrą Sharmą w pierwszej rundzie i wygrywa pierwszy set do 4, w drugim uległa do 2, w trzecim decydującym prowadzi 3-0 w gemach. Z Pragi do Mielca 6,5 godziny jazdy samochodem. Tam piłkarze Stali i Widzewa Łódź za niecałą godzinę rozpoczną ostatni mecz pierwszej kolejki w PKO Ekstraklasie. Trener gości Daniel Myśliwiec przedmeczową wypowiedź rozpoczął metaforycznie. Po efektach nas poznacie i dlatego zawsze wychodzę z założenia, że możemy się cieszyć z dobrej pracy, ale najważniejsze na sam koniec i tak będą efekty, dlatego mam nadzieję, że będziemy lepsi, bo to jest kluczowe. Nie wiem, czy jesteśmy, ale mam nadzieję, że będziemy lepsi w ataku pozycyjnym. Też będziemy mieli więcej kreowania sytuacji po naszych kontratakach i to są dwa takie elementy, które cały czas chodzą mi po głowie i w których chcielibyśmy zanotować progres. Początek meczu w Mielcu o 18:00. W Warszawie, w siedzibie PKO, można było spotkać tymczasem całe zastępy naszych olimpijczyków. Składali ślubowanie i byłych olimpijczyków. Waldemar Legień to legenda polskiego judo. Dwukrotny mistrz olimpijski z igrzysk w Seulu i w Barcelonie. Na tych w Paryżu będzie pełnił rolę attaché naszej reprezentacji. Było to moje marzenie. Chciałem brać udział w tych igrzyskach olimpijskich w Paryżu, gdzie mieszkam już od 30 lat i mieć możliwość jakby zobaczenia tej strony zawodniczej, ale z tej strony dzisiaj działacza, czyli na spokojnie, bez jakichś tam nerwów. Zobaczcie, jak ci zawodnicy to przeżywają, co ja przeżywałem kiedyś, także to niestety nie było mi dane. Dzisiaj będę to mógł na żywo zobaczyć. Mówił Waldemar Legień, pan Waldemar Legień. Igrzyska w Paryżu startują w najbliższy piątek, a o sporcie znów na naszej antenie po 21:00. Sponsorami audycji byli marka Polski Cukier oraz Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Wieczorem i nocą będzie się chmurzyć i padać. Ta strefa opadów przesuwa się z zachodu na wschód. We wschodniej połowie kraju nocą możliwe burze. Najwięcej opadów w Beskidach, na Podhalu oraz w Tatrach. Tej nocy od 13 stopni na zachodzie, około 17 w centrum, do 20 na południu. Jutro tylko na zachodzie pogodnie, natomiast w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, może przelotnie padać. Najwięcej opadów na północy, na wschodzie oraz na krańcach południowo-wschodnich. Do tego na wschodzie niewykluczone jutro burze. Wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz w górach w porywach do 60 km na godzinę. Jutro od 20 stopni na Pogórzu, Pomorzu i Wybrzeżu, w centrum 24-25, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie do 27 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 18:00, tak zachęcałem, byś pozostał jeszcze chwilkę z państwem i posłuchał. Czy pan redaktor prowadzący widział dzisiejszą audycję telewizyjną Przekaz na żywo, jak żeśmy rozdawali nominacje olimpijczykom? Uroczystość super, fajnie to wszystko wyglądało, a ten spot, team Rawelka. Pozdrawiam. Mamy poczucie dumy, prawda? Oglądając olimpijczyków i widząc te wypięte piersi. Miejmy nadzieję do jak największej liczby medali złotych. No, Tak, wczoraj u nas była Luiza Złotkowska, która obecnie pracuje w Polskim Komitecie Olimpijskim, a jest dwukrotną medalistką olimpijską Igrzysk Zimowych i opowiadała, czym było dla niej ślubowanie i mówiła, że rzeczywiście to jest taki moment spełnienia marzeń, kiedy już się wie, że nie ma odwrotu i teraz się jedzie na Igrzyska po rzeczy duże. Olimpijska, trzecia strona medalu. To w najbliższą niedzielę. Zapraszamy, a ceremonia otwarcia także na naszej antenie. Te najważniejsze momenty już w piątek. Dariusz Urbanowicz będzie na miejscu. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. 10 minut po godzinie 18. Teraz The Verve. Państwo podpowiadają, a propos ceremonii otwarcia, pan Paweł zdaje się ma trochę wolnej gotówki i trochę wolnego czasu. Sprawdził, oficjalnie dostępne są jeszcze bilety na ceremonię otwarcia Igrzysk w Paryżu. 900 do 2700 euro. No to do piątku jest jeszcze trochę czasu. Panie Pawle, gorąco pozdrawiamy. Pięknego czasu na Igrzyskach życzymy. Teraz 14 minut po godzinie 18. Zapraszamy do trójki. I sprawy także poważne w audycji popołudniowej, bowiem wszystko wskazuje na to, że podejrzany o zabójstwo brata, bratowej ich nastoletniego dziecka Jacek Jaworek nie żyje. Jego ciało odnaleziono w piątek, 3 lata po dokonaniu przez niego potrójnego zabójstwa. Prawdopodobnie sam odebrał sobie życie. Jacek Frenzel. Jacek Jaworek ukrywał się przez 3 lata. Możliwe, że pracował m.in. w Austrii. W piątek rano policja otrzymała zgłoszenie o zwłokach w Dąbrowie Zielonej w województwie śląskim. Po przybyciu na miejsce policjanci wstępnie ustalili, że to zwłoki mężczyzny z raną postrzałową głowy. Komisarz Sabina Giereś, rzeczniczka prasowa komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach. Na miejscu zabezpieczyli również broń, którą przy nim znaleźli. Powiadomiona została prokuratura. Prokuratorzy przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia i oględziny zwłok. Mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowej prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Częstochowie. Te czynności procesowe zostały wykonane z udziałem techników kryminalistyki. Z wstępnych ustaleń wynika, że prawdopodobną przyczyną zgonu tego mężczyzny były obrażenia głowy powstałe na skutek postrzelenia z broni palnej. W ramach podjętych działań prokuratura nie zatrzymała żadnej osoby, choć dysponuje obszernym materiałem dowodowym. W trakcie oględzin miejsca zdarzenia ujawniono jednostkę broni oraz amunicję, które zostaną przekazane do biegłych z zakresu balistyki. W szczególności chodzi o to, abyśmy mogli sprawdzić, czy ta broń była użyta w trakcie innych zdarzeń. Z naszych informacji nieoficjalnych wynika, że kaliber tej znalezionej broni przy Jacku Jaworku. Jerzy Korczyński, reporter TVN24, który był na miejscu znalezienia zwłok. To jest ten sam kaliber, z którego Jacek Jaworek oddał strzały śmiertelne do członków swojej rodziny. Śledczy zabezpieczali ślady, które znaleźli na miejscu zdarzenia. Wykonali oględziny miejsca, oględziny zwłok. Policjanci dokonywali penetracji terenu również przy użyciu psów tropiących. Ustalili i rozpytywali ewentualnych świadków. Sprawdzali też zapisy z monitoringów. Ze zwłok pobrano próbki materiału genetycznego celem przeprowadzenia identyfikacyjnych badań DNA. Prokurator podkreślił, że na miejscu znalezienia zwłok odbyła się autopsja. Przeprowadzono czynności identyfikacyjne z udziałem osoby najbliższej dla poszukiwanego Jacka Jaworka. Czynności te nie pozwoliły na ustalenie tożsamości tego mężczyzny, czyli potwierdzenie, że tym mężczyzną, którego zwłoki ujawniono, jest poszukiwany Jacek Jaworek. Siostra według naszych nieoficjalnych informacji powiedziała, że 50-50. Pamiętajmy o tym, że mężczyzna oddał strzał w głowę. Ja wiem, jak wyglądały te zwłoki ze swoich nieoficjalnych źródeł i nie dziwię się, że mogła mieć pewne wątpliwości. Twarz się zmienia po takim strzale w skroń. Po drugie, mężczyzna upadł twarzą do ziemi. Nim go znaleziono, to przynajmniej kilkanaście godzin jego twarz w tej ziemi była, więc możemy sobie tylko wyobrazić, że biorąc pod uwagę szok, całą sytuację i to, że on się nagle po tych 3 latach odnajduje, to siostra mogła go nie rozpoznać. Dla ostatecznego ustalenia, czy tą osobą jest poszukiwany, konieczne jest uzyskanie opinii biegłego z zakresu badań genetycznych. Od chwili ujawnienia tych zwłok trwają bardzo intensywne czynności śledcze mające na celu wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia, a w szczególności ustalenia ewentualnego udziału w nim osób trzecich. Jest mnóstwo różnych poszlak, które świadczą jednoznacznie, że mamy do czynienia z Jackiem Jaworkiem. To jest tylko kwestia zapewne godzin albo dni, kiedy prokuratura te informacje oficjalnie potwierdzi. Mamy na miejscu zabezpieczone ślady kryminalistyczne, ponadto zabezpieczone są monitoringi, jak również przesłuchano szereg świadków. Prokuratura nie ma jeszcze opinii biegłego z zakresu genetyki, która pozwalałaby na ustalenie tożsamości tego mężczyzny. Takie wyniki, czyli opinia biegłego, powinna dotrzeć do prokuratury w najbliższych dniach. Sekcja zwłok mężczyzny, która ma ustalić ostateczną przyczynę zgonu, zostanie przeprowadzona jutro w Zakładzie Medycyny Sądowej we Wrocławiu. A zatem prokuratura nie potwierdza ani nie zaprzecza, że znalezione ciało to Jacek Jaworek, potrójny zabójca z okolic Częstochowy. Policja i prokuratura nie wykluczają żadnego ze scenariuszy. Jak słyszeliśmy, samo śledztwo przeciwko Jaworkowi o zabójstwo 3 osób w Borowcach jest nadal zawieszone. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa mailowo. Zapraszamy do Trójki @polskieradio.pl, SMS-owo 71335 i telefonicznie. Także być może, jeśli Państwo mają spostrzeżenia, uwagi, zapraszamy. 2 dwójki i 7 trójek. Złożone myśli, niejasny lęk, smętna obojętność, wylała się jak dojrzały wrzód. Cały świat mój pękł, rozlała się wielka ciemność. Każda myśl się zbliża, tej ostatniej myśli na przekór wszystkim solarnym demonom i bogom, chyba wolę dziś codzienność od prawdy. Zaufam dziś nogom, zaufam dziś nogom. można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wywrzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Zostanę tu dłużej, nie chcę iść do domu, zrzucać uniformu, składać ciała w kostkę. Potrzebuję rąk. Jak mam zapamiętać bez skóry, bez głowy? Chcę zębami wgrzytać, drętwieć i dygotać. Chcę się zwijać w kłębek, kaleczyć i łamać bezcielesną być. Odpoczywać wiecznie, nie ważyć zupełnie. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść. Można to przejść. Można to przejść. Można to przejść. Przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to. Można. Nosowska i Król w audycji popołudniowej, 22 minuty po 18. Trwają wakacje w Polsce czy w innych krajach europejskich. Dzieci mają wiele możliwości, by spędzić ten czas na obozach, na koloniach albo na rodzinnych wyjazdach. No ale inaczej jest na dotkniętej wojną Ukrainie czy w prowadzącej agresywną wojnę Rosji. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Na ukraińskie miasta i wsie codziennie spadają rosyjskie pociski. Jednak jak podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem doradca w kancelarii prezydenta Michał Podolak, Ukraińcy w ciągu roku starają się prowadzić normalne życie. To dobre pytanie, bo to jest pytanie dotyczące tego, na ile silna jest Ukraina, biorąc pod uwagę, że już ponad dwa lata żyjemy w stanie wojny. Ale dzieci chodzą do szkół, choć często są zmuszone chować się w schronach i tam prowadzone są lekcje. A dorośli chodzą do pracy. Zadam pytanie, a jaką mamy inną możliwość? My nie możemy opuścić swojej Ukrainy, nie możemy nie pracować, nie możemy nie żyć normalnym życiem pod pretekstem, że trwa wojna. W okresie wakacyjnej przerwy w nauce także ukraińscy uczniowie, tak jak ich rówieśnicy z innych krajów, chcieliby choć na chwilę zapomnieć o wojnie. Jak mówi przełożony wspólnoty Palutynów w Kijowie ksiądz Waldemar Pawelec, każdy stara się pomóc w zorganizowaniu letniego wypoczynku dla dzieci. Nie jest to łatwe, bo sami organizujemy też, jestem zaangażowany w organizację obozów ze skautami i na każdy taki obóz, na każde takie zgromadzenie gdzieś tam potrzeba mieć specjalne pozwolenie administracji wojskowej. No nie jest to też łatwe, żeby to zdobyć. No widzę, że przy szkołach są organizowane różne zajęcia, bo tutaj obok naszego domu w Kijowie też jest taka ogromna szkoła i widzę, że każdego dnia dzieci mają taki letni jakby obóz tutaj przy szkole, takie półkolonie. Każdy radzi sobie to też jak może i myślę, że też ta inwencja, ta twórczość, która gdzieś towarzyszy nauczycielom, pewnie dyrektorom szkół, ale również i kościoły są bardzo mocno w to zaangażowane. Bardzo dużo dzieci odpoczywa też w obozach, na przykład w różnych ośrodkach Caritas Pes, czy tutaj na Ukrainie, czy również za granicą. Mam bardzo wielu znajomych na przykład. Moi przyjaciele, klerycy grekokatolicy na przykład organizują obozy w Zaporożu, w Pokrowsku, czyli na tej przyfrontowej strefie, bardzo blisko do działań wojennych. No przecież tam też są dzieci, tam też jest młodzież, podrostki, którymi trzeba się zająć i jakoś zorganizować ten czas, kiedy nie chodzą do szkoły. Część ukraińskich uczniów spędza wakacje za granicą.

pełny pakiet systemów bezpieczeństwa. No i ten wygląd. Ultra nowoczesna sylwetka na zewnątrz, w środku wykończenie najwyższej jakości. A co najlepsze, ta nowa Toyota CHR jest dostępna od ręki i to z korzyścią do 22 tysięcy złotych na sezonowej wyprzedaży. Naprawdę polecam. Żegnamy reklamy. To już prawie 18.30. Czas na ekonomiczne podsumowanie dnia. W studiu ponownie Sylwia Zadrożna. Witamy cię. Zapraszam. Wakacje, budowa, remonty, a tu co? Przestój w budowlance, słyszę. No tak, słaby okazał się czerwiec dla budownictwa. Eksperci mówią nawet o recesji tego sektora, bo jak dziś podał GUS, produkcja budowlano-montażowa odnotowała w ubiegłym miesiącu prawie 9% spadek. Mówi Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Nie zapowiada się na to, żeby w kolejnych miesiącach nastąpiła tu jakaś istotna poprawa. Widać, że bardzo cierpi budownictwo mieszkaniowe po bardzo dużym boomie w roku poprzednim. Roboty takie o charakterze infrastrukturalnym też mają się gorzej, również po bardzo dobrym poprzednim roku. W kolejnych miesiącach sytuację w budownictwie mogą jednak poprawić m.in. pieniądze z funduszy unijnych oraz Krajowego Planu Odbudowy. Rozczarowała także sprzedaż detaliczna, która w czerwcu wprawdzie wzrosła o ponad 4% w skali roku, ale było to mniej od oczekiwań i mniej niż w maju. Mimo poprawiającej się sytuacji finansowej, Polacy ostrożnie podchodzą do wydawania pieniędzy, a w części gospodarstw domowych priorytetem jest spłata kredytów mieszkaniowych. Spółka LoanMe została ukarana przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za to, że nie zwracała części pobranych opłat i prowizji konsumentom, którzy spłacili pożyczkę przed umówionym terminem. Decyzja UOKiK-u nie jest jednak prawomocna i przedsiębiorca może się od niej odwołać do sądu. Lawinowo rosną zaległości wobec firm ubezpieczeniowych. Jak wynika z danych Krajowego Rejestru Długów, obecnie to już ponad 590 milionów złotych i więcej do spłaty mają firmy niż konsumenci. Głównym źródłem zaległości u przedsiębiorców są nieopłacone gwarancje ubezpieczeniowe, mówi Adam Łącki, prezes KRD. Polskie firmy coraz chętniej korzystają z gwarancji ubezpieczeniowych. To pewien rodzaj poręczenia, które w przypadku złamania warunków umowy jest wypłacane kontrahentowi. Ale gwarancje ubezpieczeniowe chronią przedsiębiorstwa także w innych sytuacjach. Na przykład, gdy biorą one udział w przetargach lub wykonują kontrakty na rzecz innych podmiotów. W wypadku konsumentów najczęściej powodem zadłużania się jest niewypowiadanie polis komunikacyjnych, które automatycznie się przedłużają. Mieszkania w miastach wojewódzkich nadal drożeją, ale widać wyhamowywanie tych podwyżek, ocenia rankomat.pl. Obecnie najszybciej rosną ceny lokali mieszkalnych w Kielcach, Krakowie i Rzeszowie, ale są też minimalne spadki, na przykład w Opolu czy w Olsztynie. Ponad 500 uwag napłynęło do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konsultacji programu dopłat do zakupu rowerów elektrycznych. Dotyczyły one przede wszystkim zwiększenia kwoty dofinansowania i poszerzenia katalogu kosztów podlegających refundacji. Od jutra dostępne będą nowe monety kolekcjonerskie poświęcone 160. rocznicy śmierci Romualda Trauguta, jednego z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów powstania styczniowego. To złota moneta o nominale 200 zł i srebrna dziesiątka. Monety będzie można nabyć we wszystkich oddziałach okręgowych Narodowego Banku Polskiego oraz w sklepie internetowym Kolekcjoner. Dziś na giełdzie indeks największych spółek WIG20 zyskał ostatecznie 0,2%. Dolar kosztuje 3 zł 93 grosze, euro 4,27, frank szwajcarski 4,41, a kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 7 groszy. Jutro jedynie na zachodzie pogodnie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, może przelotnie padać. Najwięcej opadów na północy, na wschodzie, na krańcach południowo-wschodnich, a na wschodzie możliwe burze. Wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz oraz w górach w porywach do 60 km na godzinę. Jutro od 20 stopni na Pogórzu, Pomorzu oraz na Wybrzeżu, 24-25 w centrum, a najwyższa temperatura bez upałów do 27 stopni na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. Za 26 minut 19. O, teraz pięknie Państwu zagramy. goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to kto zrobił głośniej, proszę się przyznać. Na razie, a jest, myślałem, że nie widzę, nie słyszę, ale jest, pan Marcin po weekendzie przywitał się. No i taki akurat pięknie utwór zaprezentowany zabrzmiał godnie w głośnikach, tak nie mam. Ariem z pozdrowieniami, pan Marcin z Chorzowa. 23 minuty pozostały do godziny 19. Teraz taka historia, właściwie to mogła być prawdziwa miłość, przynajmniej przyjaźń. No dobrze, może od początku. Mieszkaniec Garwolina na Mazowszu postanowił zaopiekować się bochunkiem. No, tak go nazwał. Bochunek to młody dzik, którego znalazł w lesie. Takie działanie jest jednak niezgodne z przepisami. Co więcej, mogło zaszkodzić zwierzęciu na dłuższą metę. W czwartek po 19 dzielnicowi z Garwolina interweniowali po nietypowym zgłoszeniu od zaniepokojonych mieszkańców jednego z osiedli i zabrali dzika. Dlaczego mężczyzna popełnił błąd? Jakie mogą być tego konsekwencje? To wyjaśnia profesor Wanda Olech z Instytutu Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Zwierzęta łowne to są zwierzęta dzikie i ich przetrzymywanie w warunkach domowych, czy w ogóle w warunkach zagrody czy niewoli, wymaga zezwolenia ministra środowiska. Jeżeli ktoś utrzymuje takiego dzika bez zezwolenia odpowiedniego organu administracji publicznej, może być narażony na tak zwaną odpowiedzialność wykroczeniową w sprawie. Dr Michał Mrudy, prawnik z Uniwersytetu SWPS. Co więcej, dziki są wektorem przenoszenia się afrykańskiego pomoru świń. Trzeba spełnić bardzo szerokie wymogi bioasekuracji, wymogi weterynaryjne. Takie miejsce utrzymywania takiego zwierzęcia należy zgłosić również każdorazowo do powiatowego lekarza weterynarii. Żeby pomagać zwierzętom dzikim, zostały utworzone w Polsce ośrodki rehabilitacji zwierząt. Ich listę i adresy można znaleźć na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. I takie zwierzęta, które wymagają opieki człowieka, powinny się znaleźć w profesjonalnym ośrodku rehabilitacji. Jak widać, prawo i eksperci są zgodni. Adoptowanie dzika lub innych dzikich zwierząt to bardzo kiepski pomysł. Mimo uzyskania zgody i spełnienia warunków weterynaryjnych możemy im po prostu wyrządzić krzywdę. Jednak jeśli bardzo nam zależy, żeby to właśnie dzik stał się naszym pupilem i towarzyszem codzienności, możemy pójść na kompromis. Na Zachodzie, szczególnie w Ameryce, coraz bardziej popularna staje się adopcja świń. A i po ulicach warszawskiego Ursynowa chodzi udomowiona przedstawicielka tego gatunku. Jakie są przesłanki, żeby adoptować miniświnie i z jakimi wyzwaniami się to wiąże? Na to pytanie odpowiada profesor Martyna Borowiecka z Instytutu Nauk o Zwierzętach USGGW. Otóż są świnie bardzo inteligentnymi zwierzętami, żywymi, ciekawymi, aktywnymi i szczecina nie uczula alergików, czyli to jest zwierzę dla osób, które mają alergię na sierść innych zwierząt. Bardzo chętnie będą z nami przybywać, natomiast same będą się nudziły, potrzebują zajęcia, inaczej mają działania niszczycielskie, niszczą podłogę, niszczą szafki, przewracają doniczki z kwiatami, rozsypują ziemię, no i oczywiście do tego jeszcze kwiczą. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, świnie to generalnie bardzo czyste zwierzęta. Nawet się nie pocą. Jedyne, czego trzeba ich nauczyć, to korzystanie z kuwety lub przeznaczyć specjalne miejsce w ogrodzie do defekacji. To jest ważne, dlatego że w innej sytuacji loszka niepoddana sterylizacji będzie miała co 3 tygodnie ruje i będzie wtedy humorzasta, nie będzie posłuszna, będzie robiła coś, co się żywnie podoba. To samo z knurkiem, który może czuć się jako dominujący w hierarchii w stadzie, którym my mu stworzymy jako my i on. Może dominować, może nadskakiwać, trącać, popychać ludzi. To, co też jest istotne, to to, że świnie są skore do zabawy, lubią być głaskane, zwłaszcza po brzuchu czy drapane za uszami. Można je nauczyć różnych sztuczek, nie lubią być brane na ręce, o tym trzeba pamiętać. Można je przyuczyć do tego, ale początki są trudne, bo świnia, każda świnia, czy takiej raz mniejszych, czy też prosie, strasznie kwiczą, jak są brane za ręce, więc tutaj trzeba tego przyuczyć. Być może najtrudniejszym aspektem jest to, że świnia wydala około od 2 do 2,5 kg kału dziennie. Potrzebna jest również specjalna zgoda, jednak te znacznie łatwiej zdobyć niż na przetrzymywanie dzikich zwierząt. W dalszym ciągu takie miejsce hodowli wymaga rejestracji u właściwego powiatowego lekarza weterynarii, spełnienia szeregu wymogów weterynaryjnych. Co więcej, zwierzęta z gatunku świnie, owce, kozy od wielu lat są również przedmiotem unijnego systemu rejestracji i identyfikacji zwierząt, więc takie miejsce podlega również zgłoszeniu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Historię znalezienia i opieki nad bochunkiem, wszystkie związane z tą historią konsekwencje, przybliżyła nam Aleksandra Dobieszewska. Aha, jeszcze jedna mądrość. Każda świnia pozostanie świnią. Wracam do siebie, zabieram cię, ale długo idę, długo. Oh, zasnę się, boję się. Czternaście minut pozostało do godziny 19 i Państwa sygnały, jak zwykle w audycji popołudniowej, w sprawach różnych i różniastych. Od 4 albo 3 dni w Chinach jest powódź stulecia. Prawdopodobnie zagrożona jest tama 3 przełomów albo już pękła. Milionowe miasta są pod wodą. Czy Państwo coś wiedzą? Ponad 250 000 osób zostało ewakuowanych po ulewnych deszczach, które doprowadziły do przekroczenia stanu alarmowego w głównym nurcie najdłuższej rzeki Chin, Yangtze. W centralnej prowincji woda w rzece Miluo osiągnęła najwyższy poziom od 70 lat. Także i te wydarzenia będziemy śledzić. Tymczasem przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii pracują nad, to dziś usłyszeliśmy, ograniczeniem nieuczciwej konkurencji chińskich platform sprzedażowych. Trwają prace nad wprowadzeniem zapisów, które wyróżniają szanse europejskich platform zakupowych z chińskimi, które wykorzystują luki w prawie i sprzedają produkty znacznie taniej. W październiku przedstawiciele resortu rozwoju i technologii mają spotkać się z polskimi przedsiębiorcami sprzedającymi przez internet i mają przedstawić pierwsze propozycje przepisów. Do tego tematu też pewnie wrócimy. Za 13 minut, 19. Wprowadzenie do muzycznych przygód po godzinie 19. Na razie za 10 minut 19. Zapraszamy do Trójki. I ostrzegamy, oszuści internetowi znów podszywają się pod państwowe instytucje. Do Polaków masowo rozesłano maile z informacją, że odbiorca jest podejrzany o gromadzenie i przetwarzanie nielegalnej cyberpornografii. Więcej o tym rodzaju oszustwa i sposobie działania przestępców opowie Józef Niewiarowski. Takie maile w ostatnich dniach trafiły do tysięcy osób. Po kilkumiesięcznym badaniu sieci wykryliśmy w niej niedopuszczalną aktywność. Zostałeś wezwany do stawienia się przed policją CBŚP. Prosimy o jak najszybszą odpowiedź w celu uzyskania dalszych informacji. Uwaga, więcej informacji znajduje się w załączonym dokumencie. Dokument podpisany rzekomo przez szefa CBŚ-u Cezarego Lubę informuje, że organy ścigania prowadzą przeciwko odbiorcy postępowanie m.in. w związku z pornografią dziecięcą i handlem seksualnym. Oczywiście cały komunikat to próba oszustwa, wyłudzenia danych osobowych i pieniędzy. Centralne Biuro Śledcze Policji nie jest autorem tych wiadomości. Krzysztof Wrześniowski, Centralne Biuro Śledcze Policji. Jeżeli ktoś popełnił czyn karalny, to policja w ramach prowadzonego postępowania wykonuje czynności procesowe szczegółowo opisane w kodeksie postępowania karnego. O wszelkiego rodzaju wezwaniach, wszczęciu postępowania czy złożeniu wyjaśnień na piśmie nie informujemy poprzez pocztę elektroniczną. Policja nie wysyła więc maili do podejrzanych. Pytanie, które pozostaje bez odpowiedzi, to to, dlaczego oszuści wystawiają aż tak ciężkie działa. Nawet przyjmując zasadę uderz w stół, a nożyce się odezwą, szansa na to, że mail trafi do łatwowiernego sprawcy przestępstw cyberpornografii jest niewielka. O to właśnie chodzi. Niewinne osoby oskarżone o podobne czyny szybko tracą głowę. Wiele osób zastanawia się, czy to przypadkiem nie jest jakaś pomyłka, no bo nie są w żaden sposób powiązani z przetwarzaniem treści nielegalnych. Piotr Konieczny, niebezpiecznik.pl. Ten niepokój skłania ich do kontaktu z przestępcami, a przestępcy są już wyszkoleni w tym, żeby po nawiązaniu takiego kontaktu odpowiednio profesjonalnie omamić, jeszcze bardziej wpłynąć na psychikę, no i wyciągnąć pieniądze. Kampanie w podobnym tonie to nic nowego. Cyberprzestępcy, od kiedy właściwie istnieją, wykorzystują tę samą technikę. Przestraszyć i zmanipulować. Pocieszeniem jest to, że również my, użytkownicy internetu, nauczyliśmy się już, żeby to, co widzimy, traktować z przymrużeniem oka. Tu sprawdzi się stara, dobra zasada. Odesłać mail bezpośrednio do jednostki, pod którą oszust się podszywa. Gdy dzwoni lub pisze do nas bank, kancelaria prawna, policja lub ktoś, kto podaje się za naszego krewnego, kontaktujemy się z nimi, aby potwierdzić, czy informacja, którą dostaliśmy, wypływa z prawdziwego źródła. A zatem uważajmy, bo oszuści internetowi, jak słyszeliśmy na tym przykładzie dziś przytoczonym, nie śpią. O manipulacji i o dezinformacji więcej będziemy mówić jutro, tuż po południu w audycji News albo Fake News. Zapraszamy. Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cause it feels better. Court case last Monday, but he bust trials, so I feel better. Painkillers and codeine, I got stomach cramps under my sweater. Dark words from his dark mind, now there's dark stains under my eyes. I'm scared when I look at him and I don't know why, I'm surprised. Silk sheets and I'm crying in them and I'm staying here when I should go. I'm scared if I leave now, I'll never come back, so I slip slow. Say something nice to me, say something nice to me. I know that I agree, you get so mad if I disagree. So he invited me to sit here silently. He can't stand the sight of me, he used to get excited when I'm something just doesn't feel right. When you fall asleep, I leave the room as you're closing your eyes. I shut the door behind me quickly, so I get in my car. But then the second I leave you, I wish I was late. Say something nice to me.